Zanim uchylę rąbka tajemnicy, co w dzisiejszej audycji, chociaż to już wszyscy wiedzą, a nawet jak nie wiedzą, to się domyślają. Chciałem tylko powiedzieć, jaka piękna pora nadawania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola między 2 a 4 w nocy. No to już prawie nad ranem, ze środy na czwartek, bo dr Wilczur, nie tak jak większość Polaków, może sobie popracować ciężko. Ciężko oczywiście, mozolnie, ale bez klimatyzacji. Więc no są potężne plusy tej pory nadawania audycji. Jak powiedziałem, większość słuchaczy, no, nieliczna grupa, być może zmieści się w samochodzie osobowym, być może w furgonetce, być może w jakimś takim małym busiku komunikacji miejskiej. No domyśla się, że to nic dzisiaj właściwie inspirującego, ani jakiegoś takiego imponującego nie będzie, bo leitmotiv dzisiejszy, taki jak tydzień temu, a już tam doktor Wilczur zaczyna ziewać, no ale są wakacje, więc doktor Wilczur też musi czasami odpoczywać, no ale żeby ktoś mógł odpoczywać, pracować musi ktoś, a tym kimś jest dzisiaj, tak jak w zeszłym tygodniu, nasz kronikarz Siwy, który tutaj większość zestawów muzycznych nam przygotował, bo gramy zgodnie z leitmotivem, tworzę tematy, burzę schematy. No tak, no tak. Jedni ciężko pracują, a drudzy tylko wypuszczają. No nie ma, oj nie ma demokracji w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Dzisiaj dr Wilczur trochę poplątał, zamieszał, bo nie wszystkie zestawy muzyczno-tematyczne są od Siwego i słuchacz będzie mógł sobie zgadnąć, co przygotował dr Wilczur, a co Siwy, co oczywiście nie zwalnia doktora Wilczura tutaj z wdzięcznego potrząśnięcia łapą naszego kronikarza, który wykonał tutaj masę nikomu niepotrzebnej pracy. W każdym razie zaczęliśmy takim oto tematem jak hej. Chcieliśmy udowodnić, że rock'n'rollowcy na całym świecie śpiewają o hej. Tak śpiewał białoruski artysta i tak śpiewał słoweński artysta, czyli hej. To, oj, nasi górale też hej. No ale po górolsku to nie mamy, bo to jednak bardzo bliskie polskiemu, a polski język w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola to nuda, banał i sztampa, bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, no to się do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola nie nadaje. Czyli tworzę tematy, burzę schematy. Jeden temat, czyli hej, mamy już z głowy. Ale przecież rock'n'rollowcy potrafią o wiele więcej niż na temat hej zaśpiewać. Oni potrafią zaśpiewać hej, ho! Tak wynika z kolejnego zestawu muzycznego. Najpierw artysta niemiecki, potem artysta polski, no ale nie po polsku i nie po góralsku, tylko po indiańsku, a obaj artyści hej ho będą śpiewać. Klar seh ich, dass du größer bist, das gibt ein großes Grab. Und wenn du erstmal vor mir liegst, spuck ich auf dich herab. Jetzt nimm die Segel und nimm die Axt, da hat mich ständig 10 bis 10 und mach ich meine Augen auf. Und ich dich im Schein seh, hey, hey, hey, hey, hey. Sag, sag hey, hey, hey, hey. Sag, sag hey, hey. Du bist riesig mit Wiesel, du, hör nur zu. Hej, ho! Taki był temat tego zestawu muzycznego. To wszystko można sobie dowodnie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Zachęcam. Tym bardziej, że dzisiaj nie będę podawał ani specjalnie nazw wykonawców, ani tytułów. A nie, tytuły właśnie będę podawał, bo tworzę tematy, burzę schematy. Na tym polega, że temat ten sam, czyli trzeba udowodnić, że ten sam. Więc tematem tego zestawu muzycznego Hey Ho jest. Naprawdę rock'n'rollowcy na całym świecie potrafią zaśpiewać więcej niż tylko hej. Tylko hej ho potrafią zaśpiewać. Udowodniamy też, że czyli burzymy schematy, że rock'n'rollowiec tylko o piwie, balowaniu i dziewczynkach. O nie, spektrum zainteresowań rock'n'rollowców jest na całym świecie, jak słychać, o wiele szersze. Bardzo dziękuję naszemu kronikarzowi Siwemu za pomoc w zestawieniu tej audycji. Nikt nie wie, który zestaw od doktora Wilczura, który zestaw od naszego kronikarza. No i bardzo dobrze, bo wiadomo, że jak doktor Wilczur by tutaj położył swoją łapę na komponowaniu audycji, nie byłaby taka dobra. Nie była. No to o czym jeszcze śpiewają artyści na całym świecie oprócz hej i hej ho? Ano na przykład o bankomatach. Tak, może to kogoś zdziwić. Zburzyliśmy schemat. Jest temat bankomatów. Niezwykle interesujący dla rock'n'rollowców. Bo i proszę bardzo, wykonawca bośniacki, bankomat, to się samo przez się rozumie, i wykonawca fiński pankiautomati. To też jest bankomat po fińsku. Zresztą Finowie to bardzo punkowy naród. Tam nawet bank to jest panki. I za to wszyscy jesteśmy wdzięczni Finom. Czyli tym razem o bankomatach. Pare mi su problem para nema. Tu nema nikaki dilema. Ovdje se ne zna ko pije, ko plaća. Ne možemo proti svojih gena. Pare, ali ne vole radit. Najlakše tuđim gloginje mlatit. Ajoj, ne može nam pomoć ni Dalaj Lama. Ajoj, zemlja mala, a puna hajbana. Bojimo se motike, a htjeli bih hljeba. I čekamo da euri padaju s neba. Ajoj, da li će ikad doći bolji dani? Ajoj, život prolazi nam u banani. Si kokus onda neće ni ljubav. Zaobilaze me žene ko da sam glupav. Ajoj, nisam lijep niti poseban. Ajoj, niti kreditno sposoban. Svaka prvo pita kolika je plata. Da li vraćam kredit, je li velika rata. Ajoj, nije danas naivna fata. Hoće oko zlata sa bankomata. Pare nisu problem, para nema. Tu nema nikakvi dilema. Ne zna ko pije, ko plaća. Ne možemo protiv svojih gena. Pare nisu problem, para nema. Tu nema nikakvi dilema. Ovdje se ne zna ko pije, ko plaća. Ne možemo protiv svojih gena. Pravo si troškali, pa sutra ćeš mi kukat kako opet nešto fali. Povuci malo ručnu, bona ne padaju s neba. Vazda si u šopingu, vazda nešto treba. Bona plata ohani, stani ba na loptu. E da znaš da tako nećeš moći u Evropu. Tebi nikad dosta, uvijek fali da ga jebeš. Pa ne može nam bit da ih iz novina režeš. Pare nisu problem, para nema. Tu nema nikakvi dilema. Ovdje se ne zna ko pije, ko plaća. Ne možemo protiv svojih gena. Pare nisu problem, para nema. nikad ti dilema. Ovdje se ne zna ko pije, ko plaća, ne možemo protiv svojih gena. Banki, automati, se palan musta sad. Nema tu kello korti, oiska joskus helpompaa. Suunnitelma keskiviikon, valmiiksi saatava on. Ei oo aika änkyttää, lennä, polje ja hyppää. Kaikki pyörii, pyörii niin, nään sen vaikka silmät kiinni on. Kaikki pyörii, pyörii niin, nään sen vaikka silmät kiinni on. Jonossa nytkin päivän lööpit irvistää. Yötä yötä myöten tuhraa, palat etsii paikkaansa taas. Univelka korkoa kasvaa, no kyllä kuolema sen kuittaa. Painaisin kiinni katukiveen. Jos olisi aikaa, toisen puolen liittäisin taivaan sineen. Kaikki pyörii, pyörii niin, nään sen vaikka silmät kiinni on. Kaikki pyörii, pyörii niin, nään sen vaikka silmät kiinni on. Zdziwieni? A można zajrzeć na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i sprawdzić, że to wszystko było o bankomatach. To jest rzecz, która inspiruje rock'n'rollowców na całym świecie. Nawet pewnie dało się to wysłyszeć, bo bankomat po bośniacku, to ten pierwszy utwór, no tak samo właściwie. Z fińskim jest pewien problem, bo bank to panki. Można nie skojarzyć, ale tutaj panki automati. Wszystko się zgadza. W ogóle chciałem pochwalić Siwego, że bardzo duży postęp, jeśli chodzi o język fiński, pokazał. I tutaj sporo fińskich wykonawców, jednak Siwy korzysta bardzo lingwistycznie na słuchaniu strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, zawsze wakacyjnym. Tworzę tematy, burzę schematy, czyli tematy, o jakich rock'n'rollowcy śpiewają na całym świecie, okazuje się, że są takie same. Czy to Finlandia, czy to Bośnia i Hercegowina śpiewają o bankomatach. I jeszcze raz pragnę z wdzięcznością uścisnąć łapę naszemu kronikarzowi, który, no, ponieważ dr Wilczur najchętniej czuje się najlepiej, czuje się na wakacjach, no to ktoś musi pracować w tej audycji. Ale Siwy bardzo sobie to chwali i nie ma pretensji. Swoją drogą, ja rzeczywiście odczuwam pewną porażkę, że przez te wszystkie lata trwania strefy, to zabrzmiało jak podsumowanie. Nie wiem, czy słuchacze nie zaczą się czegoś domyślać. No w każdym razie, o ile wiem, przez te wszystkie lata nadawania strefy, zachęcania do lingwistyki, do języków, nikt jakoś nie wybrał lingwistyki stosowanej jako swoich studiów. Wielka, wielka porażka doktora Wilczura. Nawet niezwykle związany emocjonalnie ze strefą, nie wiem, czy z doktorem Wilczurem, nasz kronikarz strefowy tak troszkę się wymiguje się od studiowania lingwistyki stosowanej i pisze. A propos tej lingwistyki, to stwierdzam, że przy układaniu takich tematów człowiek się uczy wielu, wielu słówek, zwrotów i wyrażeń. A przy tym ileż jest frajdy, takie przyjemne z pożytecznym. No i później można gdzieś zabłysnąć w międzynarodowym towarzystwie jakimś zwrotem. No a studia lingwistyczne, i tutaj niestety siewy zaczyna wycofywać się rakiem, mogłyby okazać się nudne po poznaniu tylu słówek i tylu latach słuchania strefy. No nikt, pies z kulawą nogą, ani nawet nasz kronikarz nie chce rozpocząć studiów na lingwistyce stosowanej. No ale co przebija z tego listela naszego kronikarza? To zrozumieli tylko ci, którzy po lingwistce stosowanej niemieckiej. Oczywiście. No dobrze, a my powinniśmy kontynuować nasz dzisiaj świetlany leitmotiv. Tworzę tematy, burzę schematy i okaże się, że czy to Niemcy, czy to Finlandia. O, proszę bardzo, mówiłem o postępie, jeśli chodzi o odczytanie języka fińskiego. Okazuje się, że artyści śpiewają o powodzi. No tak, któż by pomyślał, to się nawet da udowodnić. Najpierw artysta niemiecki w utworze Fluten, sprawdzajcie, a potem fiński artysta w utworze Tulva. suljetut silmät on teipattu mustelmilla. Pintakalvon alla, tyhjissä taloissa, kasvottomat peilit ovat tyhjissä huoneissa. Lipuvat ruumiit ohjaa koskettavat raadonsa ja taas varjoista. No, to chyba dobrze odczytane, bo jakieś tam fale i bulgotanie wody słyszałem. To musi być o powodzi. Tulwa, tak, uczymy się języka fińskiego razem ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Tulwa, powódź po fińsku, a wcześniej Fluten w wykonaniu niemieckiego artysty. Nie przedstawiam, bo a. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Sama obsługa, każdy może sobie sprawdzić. B. Dzisiaj nazwy wykonawców nieważne, bo oni i tak pewnie kiedyś tam byli w strefie, to już wszyscy ich powinni znać. A poza tym artysta, jego nazwa, pseudonim, imię i nazwisko nieważne. Dzisiaj ważne tematy, clue, czyli o czym rock'n'rollowcy śpiewają na całym świecie, a burzymy też schematy, że nie tylko o piwie, balowaniu, dziewczynkach i co tam jeszcze, tylko o ważnych sprawach, takich jak powódź, tulwa po fińsku, a wcześniej Fluten po niemiecku. Sprawa lingwistyki leży na sercu doktorowi Wilczurowi, ale także wiernym słuchaczom strefy, na przykład Basi. Jest pan taki nudny z tym błaganiem w każdej audycji, żeby ktoś się zlitował i poszedł na lingwistykę stosowaną. Ostatnio nawet posunął się pan do tego, że usiłował pan namówić naszego biednego kronikarza strefowego, Siwego. No to ja, donosi Basia, pomyślałam sobie, a może się poświęcę i pójdę na tę zakichaną lingwistykę, żeby pan tylko przestał już o tym truć. A co mi tam? To dobranoc, wielki nauczycielu. Ojej, już widzę, kto wysyła nam te wszystkie listele. To szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. Niektórzy mogliby się zdziwić, o czym śpiewają rock'n'rollowcy, artyści na całym świecie. Nie zawsze jest to w pełni zrozumiałe, bo po co o powodzi śpiewać i jak to można ubrać? Jakie to ma przełożenie na naszą egzystencję? A tu proszę bardzo o czarnym sercu będą artyści śpiewać. Nie, ja tego nie wymyśliłem. Tego dowodzą tytuły utworów. Każdy będzie mógł sobie to dowodnie sprawdzić. Więc najpierw artysta grecki. Marvi Cardia. Czarne serce. A potem artysta niemiecki. Schwarzes Herz. Czarne serce. Mavrikadja, Mavrikadja, Mavrikadja. Zdziwieni? Znowu? Zdziwieni, że artyści na całym świecie rock'n'rollowi śpiewają o czarnych sercach. Nie powinno to dziwić, bo każdy pewnie pamięta przyśpiewkę z dzieciństwa. My jesteśmy jagódki, czarne jagódki i tak dalej, a nasze czarne serca biją bum tarara bum. I nie docenialiście tej dziecięcej piosenki, a ona łączy się z takim ogólnoświatowym toposem literackim. Coś na pewno znaczy. Ma jakieś przełożenie na egzystencję człowieczą, gdyż artyści rock'n'rollowi z Grecji na przykład, albo z Niemiec, też o czarnych sercach śpiewają. To coś musi znaczyć. Sprawdźcie to. A więc najpierw po grecku Marvi Cardia, a później po niemiecku Schwarzes Herz. Zgadza się? Zgadza się. Któż nadąży za artystą, ale nie jest to naszym zadaniem. Naszym zadaniem jest po prostu publikowanie, zwracanie uwagi, że o czarnych sercach bardzo chętnie rock'n'rollowcy śpiewają. Bo pojawiają się tutaj dezyderaty, postulaty, żeby tłumaczyć za każdym razem, o czym artysta śpiewa w swoim utworze. A ponieważ no, nie ma tu języka polskiego, bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa, nie ma podobno zrozumiałego języka angielskiego. Tfu, tfu! I nikt nie rozumie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale tak powinno pozostać. Więc tutaj tylko uchylamy rąbka tajemnicy, że a to o czarnych sercach śpiewają, a to o powodzi, a to o bankomatach, a to hejho, hejho na przykład. O. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, tworzę tematy, burzę schematy. Tydzień temu prezentowaliśmy zestaw o syrenach i tutaj radzę zapamiętać, że syreny to jest coś, co niezwykle często i bardzo, bardzo inspiruje rock'n'rollowców na całym świecie, ponieważ tydzień temu śpiewali o syrenach i tym razem też będą śpiewać o syrenach i nie będą to te same utwory, bynajmniej. Utworów o syrenach moglibyśmy znaleźć ho, ho, ho, ho na całe wakacje. Więc tym razem artysta czeski Sireny, a potem artysta niemiecki Sirenen. w szpanku, syreny musza brudnie rabi. Pak balonek na prowadzku eksploduje wedle mojej hlavy. Love bio umem říže, tady a teď a teď a tady. Na prudě robí a balonek na provázku exploduje vedle mojí hlavy. Namaluju ilustraci a pak se lehnu na matraci. A je mi dobře a příšerně, a není jasný, jak to dopadne. Ajde, ajde, ajde o to, když se do sebe nevejdu, abych to přežil v pořádku, jako princezna v pohádku. Ajde, ajde, ajde o to, když cítím divnou myšlenku, abych to přežil v pořádku, jako princezna v pohádku. Ajde, ajde, ajde o to, když se do sebe nevejdu, abych to přežil v pořádku, jako princezna v pohádku. Der Puls der Stadt, hier der Soundtrack zum Untergang, also tanzt. całkiem polwa, polwa, polwa, polwa, polwa, polwa, polwa, polwa, polwa, polwa. I wszelkie słowa zbędne, wszelkie tłumaczenie i wszelka eksplikacja zbędna, bo to dało się wysłyszeć w szacie dźwiękowej tego utworu, że to o syrenach było. A wcześniej artysta czeski też o syrenach, bo dzisiaj tworzę tematy, burzę schematy. Niestety nie potrafię powiedzieć, o jakich syrenach artysta czeski. Musimy założyć, że o tych samych, co artysta niemiecki, a przecież mógł śpiewać o syrenach antycznych takich śpiewających, albo nawet o myśli motoryzacyjnej polskiej, syrennie Bosto na przykład. Trudno stwierdzić po tekstach tego czeskiego wykonawcy, bo tam nawet moim zdaniem Czesi mieliby kłopot z określeniem, co to były za syreny. Ale wszystko się zgadza, tu sireny, a potem sirenen, więc temat się zgadza. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, tworzę tematy, burzę schematy, czyli nie tylko, że rock'n'rollowcy o piwie, dziewczynkach i balowaniu, tylko o znacznie bardziej ważkich tematach jak syreny. Można pisać, ale wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, strefa@polskieradio.pl. Taki tryb produkcyjny audycji. Tydzień temu, wiedząc, że taki tryb produkcyjny audycji, Basia napisała. Inni słuchacze no jakoś o sprawach ponadczasowych nie chcą pisać, więc no, będzie to dialog między doktorem Wilczurem a Basią. Ale oczywiście wszyscy są mile widziani i zapraszani. Widocznie nasz temat telefonu komórkowego nadany tydzień temu zainspirował naszą drogą słuchaczkę, która no, zwierzyła się, jak zwykle, zresztą odsłoniła rąbek swojego życia w sprawie telefonu o angielskiej nazwie, który nazywa tak. Basia donosi. Pierwszy chytrofon, to taki telefon bez klawiatury, nabyłam między pierwszym a drugim pobytem w domu wariatów. Przerwa między pobytami wynosiła 10 dni. I na początku był prawdziwy dramat, zwłaszcza, że byłam kompletnie rozsypana i jak mi coś nie wychodziło, to potrafiłam się z tego powodu popłakać i zaszyć w szpitalnym barłogu na wiele godzin. Zachęcamy także innych słuchaczy do zwierzeń na temat chytrofonu, no ale trzeba przyznać, że sporo wariatów ma pociąg do telefonu. Ja dzwonię! Słyszycie mnie niekto? Dzwonię! Dzwonię, tak si mnie wente! Ja dzwonię! Halo! Sakra, dzwonię! No już zaobserwowaliśmy, że rock'n'rollowcy na całym świecie mają pociąg do obserwacji zjawisk, jakby to nazwać, meteorologicznych. Tak, były powodzie, no to teraz będzie coś o wietrze. Okazuje się, że rock'n'rollowcy są niezwykle czujnymi obserwatorami przyrody i zjawisk meteorologicznych. Było o powodziach, teraz będzie o tym, że wieje wiatr. Można sobie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Z ukraińskim artystą nie będzie problemu. Julia Witer. Julia Witer. Duje, hula, wieje wiatr. Z artystą węgierskim może być trochę ciężko i musicie tutaj uwierzyć na słowo doktorowi Wilczurowi i Siwemu, który tutaj współpracował, że jak to przeczytać? Zakładając, że szy czyta się po węgiersku jak sy, a sy jak szy, no to będzie esefuj osel. Że osefuj osel to po węgiersku znaczy hula, duje, wieje wiatr. We'll be right back. płyca, jak żanujesz dać na płyca. Witrony ci gry do rowy, zgłosisz ty jak majesz nowy. Siedź wyrgaty, płody widzę to czuwaty. Bardziej gra dziewczyny nic. Za pysmą w lewacie z nimi. Drugi gaci deputaty, nim grozi rachowaty. A u trzeci gaci głową nuba gato. Bo u chłopci muzyka ci wziąłeć oraz ja to.